چلیے رکو کے مین پوائنٹس لکھ لیتے ہیں. عنوان تھا میراث کے احکامات. پہلا مین پوائنٹ, یہ بڑے اہم ہے, اس رکو کے مین پوائنٹ مس نہیں کیجیے گا کیونکہ اسی میں آپ کا پورا سبق ریوائز ہو رہا ہے. میراث کے اصول. نمبر ایک, مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. دوسرا مین پوائنٹ ہے میراث کی تقسیم. ایک بیٹی ہو تو آدھا ترکہ ملے گا, دو یا دو سے زائد بیٹیاں ہوں تو ٹو تھرڈ ملے گا, یعنی دونوں میں بٹے گا. تیسرا مین پوائنٹ ہے میراث میں والدین کا حصہ. چار پوائنٹس ہیں اس کے اندر. میت صاحب اولاد ہو تو والدین کا ون سکس حصہ ہے. میت کی اولاد بہن بھائی شوہر بیوی نہ ہو تو ماں کو ون تھرڈ اور باپ کو ٹو تھرڈ ملے گا. اولاد نہ ہو, والدین اور بھائی بہن ہو تو ماں ون سکس, باپ کو اسے ڈبل ون تھرڈ ملے گا اور باقی بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا. چوتھی بات ہے میت کی اولاد نہیں, والدین ہیں, شوہر بیوی ہیں تو شوہر کا نصف, بیوی کا ون فورتھ, والدہ ون تھرڈ اور باقی باپ لے گا. پھر بولتی ہیں اس کو, میت کی اولاد نہیں, والدین بھی ہیں, شوہر یا بیوی بھی ہیں تو شوہر کی صورت میں اس کو نصف مل جائے گا, بیوی ہونے کی صورت میں ون فورتھ مل جائے گا, والدہ ماں کو ون تھرڈ اور باقی والد کو ملے گا. چوتھا مین پوائنٹ ہے کلالہ کی وراثت. دو باتیں ہیں اس میں, ایک بھائی اور ایک بہن, ہر ایک کو ون سکس ملے گا. دوسرا پوائنٹ ہے ایک سے زائد بھائی بہن کل ترکے کے ون تھرڈ میں شریک ہوں گے. پانچواں پوائنٹ ہے وراثت کی تقسیم کا آغاز کیسے ہوگا. نمبر ایک, قرض ادا کیا جائے گا. نمبر دو, وصیت پوری کی جائے گی. نمبر تین, قانون وراثت بدلنے والوں یعنی قانونی حدوں کو توڑنے والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے. اللہ تعالی سے تعلق محسوس کیا آپ نے اس رکو میں؟ کیسے؟ عورتوں کو حصہ دلایا اس نے, وراثت کے حصے تقسیم کیے, ساری مصلحتوں کو جاننے والا, حقیقتوں سے آگاہ ہے, نرم خو اور دانا و بینا ہے, اپنی حدوں کو مقرر کرتا ہے, اپنی فرما برداری کرنے والوں کو جنتوں میں جگہ دے گا اور رسول کی اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کو آگ میں ڈالے گا. پسندیدہ رویے ہم نے سیکھے کچھ اس سبق میں, وراثت کی صحیح بانٹ کرنا, وصیت کے معاملے میں ناانصافی نہ کرنا, ناپسندیدہ رویے, وصیت کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچانا, اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنا اور اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنا. عمل کی باتیں, میراث کے احکامات کو سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالی. کسی کی حق تلفی نہیں کرنی, اللہ کی حدوں کو پار نہیں کرنا, اپنا جائزہ بھی لینا. کیا میں نے میراث کے اصول سیکھ لیے ہیں؟ کیا میں نے وصیت اور قرض کی ادائیگی کے اصول سمجھ لیے ہیں؟ کیا میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں کرتی؟ کیا